حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ کہہ کے لاؤ جلوسوں میں اپنے بچوں کو چلو کی امانت ہے اتنا یاد رکھو کی امانت ہے اتنا یاد رکھو ملا تھا جیسے بزرگوں سے تم کو ویسے ہی علم جوانوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ سے دو کی امانت ہے اتنا یاد رکھو کی امانت ہے اتنا یاد رکھو رنگ مجلس و ماتم برنگ ذکر حسین رنگ مجلس و ماتم برنگ ذکر حسین برنگ ذکر حسین امام وقت سے ہر وقت رابطے اتنا یاد رکھو فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو باب توبہ کھلا ہے ہر ایک حر کے لیے بات لکھو فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ کیا کریں گے دھماکے امام ساتھ ہے جب فاطمہ اتنا یاد رکھو کہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو خلاف ماتم شبیر جو زبان کھولے، یا حسین کہو فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو یہ خواب میں علی اکبر بہن سے کہتے تھے، خواب میں علی اکبر بہن سے کہتے تھے ہم آئے تمہیں لینے ہمارے ساتھ چلو، فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، اتنا یاد رکھو خدا را روک لے خنجر ٹھہر جائے ظالم، ہائے خدا را روک لے خنجر ٹھہر جائے ظالم، نازب حسام نے بہنوں کے کربلا اتنا یاد رکھو، فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، اٹھو جو فرش عزا سے تو سر اٹھا کے چلو، چلو یہاں پہ تکلم تو سر جھکا کے رکھو، فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد